80's Factory, la factoria dels 80. Continuen els ritmes a través de la fonoteca de la factoria dels 80, The X Factory, amb aquesta sintonia. Un plaer, com sempre, continuar al vostre costat amb aquesta segona hora del programa d'avui, en ritmes tan interessants com el que ens han acompanyat amb els minuts passats al vostre costat, gent com aquest Funkapolitan, As the Time Goes By. Havien començat aquesta segona hora amb la música de Brick Machine i el seu Street Dance. Eren cançons diverses que sentíem amb el nostre programa i que ens han conduït també a escoltar la gent de Go-Go's, aquesta cançó que hem escoltat que es deia Our Lips Are Sealed, una de les peces que també ens arribaven des de la fantàstica dècada que estem repassant, des del 1982 en concret. És el moment de canviar una mica de ritme, una peça que va triomfar el 1987. Recordeu aquest Stand By Me amb Vin E. King. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And all anybody. Des del temps d'aquells grans sons que ens aportaven gent com els Drifters, en Vinnie King ha estat la seva ànima i també en solitari l'elegància del rhythm and blues en tota la seva intensitat musical, i avui volien també recordar-lo perquè no entre nosaltres. Abans també havíem escoltat a Michael Jackson, recordeu, amb el seu Billie Jean, i ara serà el moment de cançons com les de Phil Collins, Phil Bailey, amb Easy Lover. També recordarem la gent de Third World amb Trey Jallow, però abans aquest tema de les Bengals, de les fantàstiques Bengals, que es deia Walk Like an Egyptian. Caminant com una egípcia a la factoria dels 80 amb una de les millors peces de la dècada. All the old paintings on the tomb, they do the sand dance, don't you know? If they move too quick, oh, well, they're falling down like a domino. All the brothers are men by the night, they got the money on a bed. Called crocodiles, oh, well, they snap their teeth on your cigarette. Falling types of the hookah. Egyptian. The blonde waitresses take their trays, spin around and they cross the floor. They've got the moves, oh, ayo. You drop your drink, then they bring you more. All the school kids so sick of books, they like the punk and the metal band. When the buzzer rings, oh, ayo. Egyptian, all the kids in the marketplace say, walk like an Egyptian. said, seek ye shall find. I've been with you through all time. And if you're thirsting, I will quench you with my love. And if you're hungry, I will feed you with my word. And all I ask of you is that you love as I do. And if you lose your way, I'll lead you to my love. From a sinful life, I'll cleanse you in my love. For creation bears a witness of my love. You know that you should have known what's time for the world to try. The only love that can bring peace in. So won't you try, try Jah love. He's not sentit a la factoria dels 80 un altre dels clàssics elements que teníem amb la família Jackson. Era Janet Jackson amb Together Again, i com us comentàvem, les cançons de Phil Collins amb Philip Bailey, Easy Lover, A Third World amb Try Jah Love, o Linda Ronstadt amb Hurt So Bad també ens havien acompanyat. Seguim endavant, perquè encara ens queden minuts per cloure el programa del dia d'avui. Estem una mica més enllà de la meitat de la segona part, i aquests minuts els compartirem amb aquesta cançó que sentim de fons, Milli Vanilli, Girl I'm Gonna Miss You, i també amb un dels èxits a començaments dels 80, càrrec d'una de les formacions que després es va convertir en una icona de la música americana. Parlem del 1981, la cançó d'Alabama Feels So Right, The Love I Lost and the Harold Melvin and the Blue Notes, i una de les peces molt ballables, amb molt bona música de Herbie Hancock, que es diu Rocket, també el tindrem aquí al costat. Vinga, doncs, som-hi a la factoria dels 80 amb Milli Vanilli. Change your point of view. You're leaving. Whisper to me softly, breathe words upon my skin. No one's near and listening, so please don't say goodbye. Just hold me close and love me. Press your lips to mine. Feel so right. Feel so right. Lying here beside you, I hear the echoes of your sigh. Stay with me and keep me warm tonight. So hold me close and love me. Give my heart a smile. So right. cruise, you got nothing to lose, so come on, let's cruise, you got nothing to lose, so come on, hey baby, come on. All of these years. Hey girl, let's go for a spin. Hop in my hot rod and do it again. You got a greenhouse effect on me. I know a secret spot, paradise by the sea. We'll find a place at the park that's kinda cool at the dark. We'll take a trip on up to the lake, down by the river, where we can make punch up your favorite station, toss in your favorite when we go cruising, well, everything is all come right, on. Let's cruise, you got nothing baby, when to we go cruising now. Baby, put your top down, parade around downtown. People trying to cool down, party all summer. Come on, let's cruise, you got nothing to lose, so come on. Cançons diverses, aquesta peça és dels Beach Boys amb el Silk Raising. Una mica de bon ritme també a la factoria dels 80, The 80's Factory, al vostre costat, que ara que arribem al final és recordant els bons temps i la bona música. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. És el moment de deixar-ho córrer i de dir-vos que serà fins la propera ocasió, fins la propera setmana, aquí al vostre costat, amb el ritme de gent com Herbie Hancock, que acabem d'escoltar, amb el Rock It, amb el Still Cruising, o amb aquesta darrera cançó que us presento i que ens acomiada el programa per al dia d'avui. Shaz Jungle, Glad to Know You. Encantat de conèixer't. Igualment ho puc dir jo, la factoria dels 80, The 80's Factory. Gràcies, macos, per escoltar-nos. Gràcies amb aquesta emissora per compartir el seu temps amb nosaltres. Adéu-siau. And howl at many moons, said the waiter as he wrote the bill. Please. as hand in hand we wander on through life's all wondrous maze, said Robin Hood to Little John, there must be other ways. Pageant still unfolds. Sit the pike upon the angler's line. I wish that I'd been told.